الحمد لله، الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد. بزرگان محترم، قوم کے نو نہال بچوں کے والیان، جامعات العلم والہدا کا یہ عظیم الشان جلسہ بے انتہا علمی جلسہ، بے انتہا روح پرور اور پر نور جلسہ، بالخصوص حضرت مفتی عبد الصمد صاحب دامت برکاتہم کو مبارک ہو، اس ادارے کے تمام اساتذہ کو مبارک ہو، تمام عزیز طلبہ کو مبارک ہو۔ دل کی گہرائیوں سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس علمی اور عملی نور کے منار کو اللہ تعالیٰ تاروں سے قیامت قائم دائم رکھے، آمین ثم آمین۔ بزرگان محترم، ایک وقت ایسا تھا اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوا کرتی تھی، دل و دماغ کا سکون ہوا کرتا تھا، اولاد والدین کے لیے نیک نامی کا سبب اور ذریعہ ہوا کرتی تھی۔ اسی طریقے پر باپ کی نظر اپنے نوجوان بیٹے پر پڑتی تھی تو اللہ اکبر اس کی پیشانی کے اوپر علم و عمل کے جوہر اور علم و عمل کے کمالات کے جوہر اسے نظر آتے تھے۔ وہ کیا ایک خوبصورت شکل و صورت سامنے ہوتی تھی۔ باپ اپنے جسم کے اندر اگر کمزوری محسوس کرتا تھا، ضعف محسوس کرتا تھا، اور اس ضعف محسوس کرنے کی وجہ سے اگر نا امیدی اور مایوسی اس کے دل و دماغ کے اندر پیدا ہوتی تھی تو اس نوجوان کو دیکھ کر اس کی نا امیدی اور اس کی مایوسی امیدی کے اندر بدل جایا کرتی تھی۔ یہ نوجوان اس کی طاقت اور اس کی توانائیاں اور اس کا علمی جذبہ اور اس کا دینی ولولہ راہ خدا کے اندر صرف ہوا کرتا تھا، وہ میدان کارزار کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتا تھا، وہ باپ کے پیشے کے اندر شریک کار رہتا تھا۔ باپ کے پیشے کو فروغ اور ترقی دینا اس کو اپنی عزت اور اپنا فخر سمجھا کرتا تھا۔ یہ تھا بیٹا، گھر کی ایک بیٹی، اللہ اکبر، گھر کے تمام افراد، گھر کا باپ، گھر کی ماں اس بیٹی کو رحمت کا سایہ سمجھتے تھے۔ یہ بیٹی تو کیا ہے، یہ ایک رحمت کا سایہ ہے، یہ سمجھا کرتے تھے۔ یہ شرم و حیا کی پتلی ہوا کرتی تھی، جو زیادہ سے زیادہ اس کے منہ سے کچھ نہ نکلتا تھا، صرف مسکراہٹ نظر آتی تھی، اور وہ مسکراہٹ کے پیچھے نہ معلوم کتنی ایمانی طاقت، علمی طاقت ہوا کرتی تھی۔ وہ مسکراہٹ میں کہتا ہوں شرم و حیا کی مسکراہٹ ہوا کرتی تھی، علم و عمل کی مسکراہٹ ہوا کرتی تھی۔ وہ گھر کا ایک ڈھکن ہوا کرتی تھی، یہ اس کی حیثیت کہ پورے گھر کو لے کر یہ گھر کا ڈھکن ہے، گھر کی عزت اسی کے اندر مضمر ہے اور اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ آج افسوس، صد افسوس، جہاں پر وائس وی آر ریجوئسنگ دا سکسیس of a handful young people of this madrasa and we are overjoyed, بے انتہا دل باغ باغ ہے کہ الحمدللہ یہ نو نہال بچے اور یہ نوجوان بچے جن کی طاقتیں نہ معلوم کہاں کہاں ضائع ہو جاتی، الحمدللہ ان کی زبان پر قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں ہیں اور ادارے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی صدائیں گونج رہی ہے، دل بے انتہا باغ باغ اور خوش ہے۔ لیکن خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں 5% بھی نہیں ہے، وہ 95% جن کا زبردست طوفان باہر برپا ہے उनकी फिक्र करके आपके सामने कुछ चंद बातें गोश गुजार करना चाहूंगा। अल्लाह ताला इन चंद बातों को जरिए हिदायत मेरे लिए, आपके लिए, हमारे मुस्तकबिल, हमारी आने वाली औलाद के लिए इसे बनाए। इस वक्त की हालत क्या, यही औलाद कोई किसी ने सुकून अब वालिदैन का नहीं उड़ा दिया और छीन नहीं लिया। अगर किसी ने आज वालिदैन का सुकून उजाड़ा है तो इसी घर के अंदर पलने वाली औलाद ने वालिदैन का सुकून उड़ाया है और चुराया है। किसी ने माँ बाप की नींद रात के वक्त अच्छे से अच्छे बिस्तर पर, नरम गरम बिस्तर पर जाने के बाद भी किसी ने नींद नहीं उड़ाई। अगर उड़ाई है तो सामने उसी बेसामने वाले बेडरूम के अंदर लेटने वाली औलाद ने माँ बाप की नींद रात के वक्त की उड़ा दी है। लंबे चौड़े दस्तरखान पर बैठकर तरह तरह की गिजाओं के सामने और खाने के बावजूद भी अगर लुकमा गले से अगर नहीं निकल पाता, पूछता हूं क्यों, कौन मजबूर कर रहा है, क्यों इतना हल्का घी वाला, बटर वाला, फ्राई वाला ये लुकमा गले से क्यों नहीं निकला जा रहा है। जवाब इसका यह है, आमने सामने वाले और इसी घर के अंदर फिरने वाली औलाद ने मजबूर किया है। आज एक बाप की उमूमी हालत बता रहा हूं, महसूस न फरमाए। उमूमन आज एक बाप की नजर एक नौजवान बेटे पर पड़ती है तो क्या सामने एक शक्ल आती, एक नजर आती है, एक देव की शक्ल का आदमी, एक देव की शक्ल का आदमी, एक वहशी जानवर की शक्ल का आदमी उसके सामने खड़ा है, जिसकी शक्ल देखकर बाप डर रहा है। अपने मुंह से वो एक लफ्ज निकाल नहीं पा रहा है कि बाप को डर लग रहा है, उसे छेड़ने में बाप खाइफ है। बाप उसे छेड़ नहीं सकता। जितना खौफ बेटे के अंदर बाप का नहीं, उससे ज्यादा बाप के दिलो दिमाग के अंदर इस नौजवान बेटे का खौफ है। ये बेटा जो खड़ा है सामने, ये कोई दोस्त बनकर नहीं, कोई सहारा बनकर नहीं, कोई सच्चा पक्का जानशी बनकर नहीं, ये बेटा क्या है, दुश्मन बनकर खड़ा है। इस नौजवान के बेटे की गपशप हर किसी से लगती है, इसकी हर किसी से बनती है। अगर उसकी किसी से नहीं बनती तो खुद के घर के बाप से नहीं उसकी बनती। बाप कमरे में मौजूद है, बेटे ने आकर दरवाजा खोला, देखा बाप है, आगे से दूसरे कमरे में चल दिया, ऊपर ही चल दिया। किसी से उसकी दुश्मनी नहीं, बाप से उसकी दुश्मनी है, बाप उसे देखना अच्छा नहीं लगता। एक बाप एक वक्त कैसा था, अपनी पूरी तिजारत और पेशा बेटे के हवाले हुआ करती थी। आज वो वक्त है कि बाप को अपनी तिजारत पेशे और पैसे और सरमाए के अंदर अगर जिससे सबसे ज्यादा खौफ है वो अपने खुद के बेटे से सबसे ज्यादा खौफ है कि मेरी औलाद, मेरी पैसों का सबसे बड़ा डाकू अगर कोई हो सकता है तो वो बाहर का आदमी नहीं बल्कि मेरे घर का आस्तीन का सांप मेरा बेटा ही डाकू बन सकता है। मैं आपको क्या बताऊं, एक मस्जिद का वाकया, चलो कह दूं हमारी ही मस्जिद उमर शैफिल का वाकया, कुछ हफ्ते नहीं गुजरे कि मस्जिद के पीछे की ऑफिस से 15,000 pounds की चोरी हुई। पूरी कौम, पूरी मस्जिद परेशान है, मस्जिद से, अल्लाह के घर से 15,000 pounds की चोरी कैसे हो सकती है। इट मस्ट बी टॉम डिक एंड हैरी, इट मस्ट बी अ काफिर, इट मस्ट बी अ वाइट मैन। अल्लाहु अकबर, तफ्तीश हो रही है, तहकीक हो रही है। तहकीक करने के बाद बिलाखिर चंद हफ्तों के बाद ये पता चला, नहीं नहीं, ये तो तुम्हारे आस्तीन के सांप, तुम्हारी ही घर के लोग, तुम्हारी कौम और मजहब और मिल्लत के दो फर्द मस्जिद के अंदर दरवाजा तोड़कर अपने जूतों समेत जमात खाने से चलकर, with the shoes on, they walked through the masjid, they made their way downstairs to the offices, they broke the locks of the offices, one door after the other door, and they robbed the masjid for 15,000 pounds. बताओ कि अगर घर के अंदर बेटे से बाप को अमन नहीं, मस्जिद को अपने मुसल्लियान और नौजवान मुसल्लियान से अमन नहीं, यह है हाल औलाद का। बेटी जिसको हम क्या समझते थे, कहां है वो घर का ढक्कन, वो तूफान के अंदर और आंधी के अंदर वो ढक्कन तो मैं समझता हूं उड़ गया, बाहर उड़ गया वो ढक्कन। आज एक बेटी अपनी कई सहेलियों के साथ स्पेन, इटली, मोरक्को, ट्यूनिशिया, चर्की, कहां कहां तक अपनी सहेलियों के साथ अकेली अकेली सैरो तफरी और टूरिज्म के लिए जा सकती है। बताओ इस वक्त के हालात क्या हैं? एक नौजवान बेटी अपनी माँ की पूरी जिंदगी की रहमत खा पी कर, बाप की पूरी जिंदगी शफकत देखी, भाई बहनों का कैसा अजीज रिश्ता होता है, एक दूसरे बाहर के किसी आदमी, एक गैर मुस्लिम आदमी की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर वो पूरे घर के सामने, बाप के सामने, माँ के सामने, घर के भाइयों के सामने, बहनों के सामने, वो दिन के उजाले के अंदर घर से निकल जाती है। वो आदमी पराया है, उसमें ना अमानतदारी है, ना दियानतदारी है, ना अल्लाह का खौफ है, ना ईमान तक है। कितने वाकया खुदा की कसम मेरे सामने आई से आए हैं। कल का वाकया बताऊं कि वल साहब बेटी एक आदमी से निकाह करने के लिए तैयार है, तैयार किया है, मजबूर हूं मैं, करना ही है उसे, लेकिन वो लड़का मुसलमान होने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी देना है, इसलिए कि लड़की ने तो करना ही है निकाह। ऐसे हालात हैं, वल्लाह आई स्वेयर बाय माय अल्लाह, सिचुएशन इज अ मैरिड मैन हुज गॉट वाइफ, हुज गॉट चिल्ड्रन, बट ही इज हैविंग एन इलिसिट अननेचुरल अबनॉर्मल रिलेशनशिप विद अनदर मैन, man with another man, gayism. Wallahi, I've got a latest example. A woman has children, a woman has a husband, yet she's having an affair with who? She is in an abnormal, unnatural relationship with another woman. She's a lesbian. Such is the situation. कितने नौजवान ऐसे हैं कि वल्लाह आई स्वेयर बाय माय अल्लाह आई कम थ्रू केसेस एज सच वेयर दे आर रीडिंग नमाज विद अस, वेयर दे आर आल्सो स्टैंडिंग इन द रोज विद इन आवरसेल्फ इन जुमा सलात, दे मे बी सेलिब्रेटिंग ईद सलात, दे मे बी ऑफरिंग ईद सलात, वल्लाह बट दे हैवंट गॉट द राइट अकीदा ऑफ इस्लाम एट ऑल, दे डोंट बिलीव इन अल्लाह, दे डोंट बिलीव इन इस्लाम एंड इन ईमान इन इस्लाम, आउट ऑफ कल्चरल प्रेशर, social pressure, family pressure, they have to cope and they have to move on. और बस लोगों के देखा देखी सफों के अंदर शामिल है, लेकिन दिलो दिमाग उनके सच्चे अकीदे से बिल्कुल खाली और आरी है। Such is the situation. आप बताओ, you must have heard this. A few months ago, there was a very important European competition between Manchester United and Arsenal. A very fanatic supporter of Arsenal living where? Thousands of miles away from here. He lives where? In a very undeveloped country, in a poor country, in a third world country called Kenya. He's a black Muslim. He's called Sulaiman. He's a fanatic supporter of Arsenal. He's dressed with the t-shirt of Arsenal. And he's there watching football being played between United and Arsenal. He's watching where? He's watching in a pub. He's watching the football in a pub. That's not everything. What happens next? You know, probably you remember, Arsenal got defeated 3-1 in that particular match. This man gets off from this pub here. In tears, he goes home. He's a 29-year-old Muslim, full of energy and potentials. And what does he do? He goes home, he commits suicide, and he strangles himself to death. With the Arsenal top, can you imagine a 29-year-old Muslim man, Sulaiman? Fully energetic, was it not possible for Sulaiman to plunge yourself into a battlefield and fight your life away in fighting terrorism and giving your life away for the love sallallahu alayhi wa sallam. You gave your life for who? For Arsenal? For Arsenal players? For Adebayo? For Adebayo? When Adebayo hasn't got loyalty for Arsenal himself, he's moved to Manchester City for more money. And what have you done? And this is exactly the situation, and this is a very normal situation. I am not talking about extreme situation. Can you imagine Kenya? जहां खानों के लाले पड़ते हैं, खानों का कोई ठिकाना नहीं, ब्रेड खरीदने के लिए मुझे पूछा ऐसे मुल्कों का सफर होता है, ब्रेड खरीदने के लिए भी हिम्मत चाहिए और जेब गरम चाहिए, तब जाकर एक ब्रेड भी आता है। लेकिन ये है हाल उम्मत का, ये है नौजवानों का हाल। अंडर दिस सिचुएशन ऐसे हालात के अंदर जामियतुल इल्म वल हुदा के इदारे का कयाम और इसी तरह के दूसरे इदारों का कयाम उम्मत मुस्लिमा के लिए और यूरोप के अंदर और इंग्लैंड के बसने वाले मुसलमानों के लिए, खुदा की कसम ये रहमत से नीचे कुछ भी नहीं। ये रहमत के साये हैं, ये रहमत का, ये इदारा रहमत का साया है। इसकी मिसाल अगर मुझे पूछो तो मैं ये दूं कि दिन के वक्त इसकी मिसाल ऐसे है, ऐसी है जैसे छोटे छोटे झोपड़े हो और उन तमाम झोपड़ों के दरमियान एक मजबूत किला खड़ा हो। अगर जलजला आ जाएगा, जलजले के झटके में ये झोपड़ियां तो उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी, जमीन दोज हो जाएगी। सैलाब आएगा तो उस सैलाब की वजह से ये झोपड़े पानी के सैलाबों के अंदर बह जाएंगे, लेकिन वो किला जलजले के अंदर जलजले के झटकों से शायद ही मुतासिर हो, वो सैलाब की मौजों से शायद ही मुतासिर हो। इसी तरीके पर जैसे भी तूफान, बारिश, आंधी का तूफान आ जाएगा तो ये किला हिफाजत की किला है, तमाम तूफानों से हिफाजत है। इसी तरीके पर आज के पुरफितन जमाने के अंदर इस इदारे का कयाम और उसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे उस किले की है तमाम झुपड़ों के दरमियान। और फितने, कैसे फितने? बाहर देखो तो फितनों की मौजें थपेड़े मार रही हैं। अगर घर ही के अंदर देख लो तो घर के अंदर फितनों की आग के शोले जबरदस्त भड़क रहे हैं। घर की तो बात दूर की रही, खुद के गरेबान के अंदर मुंह डालें, अगर अपने दिलो दिमाग को टटोलें तो अंदाजा होगा कि इसी दिलो दिमाग के अंदर खुद अल्लाह माफ फरमाए नऊज़ बिल्ला ना मालूम कैसे कैसे फितनों की हांडियां अंदर अंदर उबल रही हैं। घर के अंदर देखो, there are so many risks involved today in today's society. घर के अंदर तुम देखो, बच्चे के अंदर अगर मोबाइल है, risks are involved. अगर अगर a child picks up a newspaper, fitnas and risks are involved. If he's got a book, a novel or anything, fitnas are involved. MP3, fitnas involved. Hi-fi system, fitnas involved. She's on the internet and you feel she's very safe. She's my own private house. She's her own private chamber. She's not exposed to the fitnas outside. But again, the fitna, the risk are so involved there again. ऐसे माहौल, ऐसे हालात के अंदर ये इदारों का कयाम बहुत बड़ी बरकत की चीज है। और रात के वक्त इसकी मिसाल ऐसी है, निगाह ऊपर करो, आसमान अंधेरियों के अंदर घिरा हुआ है, अंधेरियों के अंदर घिरे हुए आसमान, सितारे उसमें कैसे चमकते हुए नजर आते हैं। आंख जब उठती है तो सीधी उन्हीं सितारों की तरफ उठती है। इसी तरीके पर दुनिया के अंदर इसकी इदारों की मिसाल ऐसी ही है, अंधेरियां ही अंधेरियां छाई हुई हैं, पूरी दुनिया को फितने ने अपने अंदर लपेट लिया है। लेकिन इसके अंदर कुछ इसी यहां जमीन के आसमान में भी कुछ सितारे मौजूद हैं और इन इदारों की हैसियत सितारों की तरह है। मिसाल, आज किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर तुम भेज दो, सेक्युलर स्टडीज विल बी गिवन, इज देयर एनी इदारा दैट मेक्स अ मैन इनटू अ मैन? He will say, this is what you need to be. This is the respect and these are the duties you are obliged to offer. Hai koi aisa idara? जी वो इदारा है, दुनियावी फनून सिखाए जाएंगे जिससे हाथ में कुछ पैसे आ जाए, जिंदगी आसाइशी बन जाए, अय्याश बन जाए, और इसी तरीके पर खुशऐशी की जिंदगी अगर नसीब हो इस काम के लिए तो कुछ उलूम सिखाए जाते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा इलम सिखाया जाता है जिसमें खुदा खुदा की पहचान करवाई जाए, माँ बाप की पहचान करवाई जाए, रिश्तेदारों की पहचान करवाई जाए? बताओ कितने नौजवान ऐसे हैं जो अपने रिश्तेदारों को रिश्तेदारों के दरमियान इम्तियाज कर सकते हैं? एवरीबॉडी इज अ कजन। चाचू कौन, मामू कौन, खाला कौन, इसके साथ बोलने का सलीका क्या, मेहमान के साथ बैठने का सलीका क्या, मेहमान को अंदर बुलाने का सलीका क्या, किससे किस तरह गुफ्तगू करनी है, है ये कोई तरीका, है कोई ये तहजीब, है कोई ये रिस्पेक्ट और शर्म हया? किसी चीज, कोई चीज नहीं है। कोई इदारा जो इन चीजों की तमीज देता हो? ये वो है इदारे जामियतुल इल्म वल हुदा, और इसके मानिन दुनिया के वो इदारे जहां पर खुदा की मारिफत सिखाई जाती है, खुदा की पहचान और खुदा की तारीफ, खुदा का तारुफ पेश किया जाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तारुफ पेश किया जाता है, जहां पर इंसान सिर्फ इंसान मुसलमान बन के नहीं निकलता, इंसान बन के निकलता है। है कोई इदारा दुनिया के अंदर? मैं कहता हूं माल पराया था, माल पराया धन है, अपना नहीं है, वो तो बाहर था, उसके लिए मेहनत की, जुस्तजू की, और उसको मेहनतों के बाद उसको कमाया, पराया था और अपने हाथ में लाए, और चलो हाथ में आ गया, लेकिन जो माल अपना था, जो पहले से था, जो खुद का हिस्सा था, औलाद इंसान का खून है, ये औलाद इंसान वालिदैन का हिस्सा है, तो जो माल अपना था यानी औलाद, वो तो हाथ से निकल गई, और जो पराया धन था अफसोस वो हाथ आया। बताओ सौदा महंगा हुआ या सस्ता हुआ? जो अपना ना था वो तो हाथ आया, और जो अपना था वो गुमाया। ए अरे अकलमंद, होना तो ये चाहिए था, आगे से जो पहले तेरे पास है तू उसी की हिफाजत करता, जो अपना है वो तो उसको अपने पास महफूज रख ले, जो आने वाला है अगर तेरे अंदर इतनी सलाहियत नहीं कि जो अपना माल को की हिफाजत कर सके तो पराया आने वाले की तो क्या हिफाजत कर सकेगा। एक वालिदैन अगर एक वालिदैन अगर यूनिवर्सिटी एक बच्चे को भेजते हैं या कहीं भी भेजते हैं या नहीं भेजते, और एक वो बच्चा जिसको आपने जामियतुल इल्म वल हुदा के अंदर दाखला दिलाया, दोनों को खड़े करो। One is that person, that student of any idara and darul ulum. On the other hand, on average, a young man. दोनों के अंदर जमीन और आसमान का फर्क देखो, दोनों के अंदर फर्क देखो। एक के ऊपर, एक के जिस्म के ऊपर रूहानी लिबास है, नूरानी लिबास है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सूरत के मुताबिक लिबास है, जिससे शर्म और हया टपकती है, जिससे अनवारात फैलते हैं, उसको देखने का जी चाहता है। और दूसरे आदमी को देखो, आदमी फौरन डर जाता है। एक कभी सूरत है उसके जिस्म के ऊपर, जहालत का लिबास है, नंगपन का लिबास है, और बेहयाई का लिबास उसके जिस्म से झलक रहा है। एक की पेशानी तुम देखो, तालिबे इल्म की, उसकी पेशानी के ऊपर इल्मी कमालात नजर आते हैं, ईमानी ताकत और इल्मी ताकत उसकी पेशानी के अंदर मरकूज नजर आती है, जिसकी झलक तुम देख सकते हो। लेकिन ये जाहिल बच्चा, इसकी शक्ल और सूरत तुम देखो, इसकी पेशानी के ऊपर जहालत के दाग हैं, इसकी पेशानी के ऊपर बदतमीजी के दाग हैं। ये नौजवान तालिबे इल्म मदरसे का जब जुबान खोलता है, अल्लाह के नाम से उसकी जुबान निकलती है, he says inshallah, you know brother, I'll do this, he starts with the name of Allah in his conversation, subhanallah, the words like subhanallah will drop in, alhamdulillah ke alfaz uski zuban par aate hain, बार बार अल्लाह का नाम, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की अजमत का इजहार। लेकिन ये दिस यंग मैन हु स्टार्ट्स टू टॉक, ही स्टार्ट्स हिज कॉन्वर्सेशन विद एफ्स एंड बीज, हिज कॉन्वर्सेशन स्टार्ट्स विद एफ्स एंड बीज। ये आदमी बोलता है, देखो नौजवानों ने कैसी तकरीर, दिलकश तकरीरें, कैसे रूह परवर, के एक बड़े से बड़े आदमी का दिल भी हिल जाए, ईमान से भर जाए, रूह और नूर से भर जाए, ऐसी तकरीरें उनकी जुबानें, सो तो जुबानें तो काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं, इनकी जुबानें और तकरीरें निकलती हो, दैट यंग मैन ही इज देयर बूफ बूफ बूफ लाउड बैंग म्यूजिक. What he knows, yes, you'll never walk alone, you'll never walk alone. Liverpool fanatic supporter, and that's what he knows. And look at this man, iski zuban khulti hai, to kya Allah ke Rasul sallallahu ki azmat, aur Allah ki kibriya, Allah ke jawjalal, Allah ke jabarut ki baatein aur baatein nikalti hai, Allah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam ki pyari surat ki baatein uski zuban se nikalti hai. यह है बड़ा फर्क. एक जमाना ऐसा था मदरसे के अंदर इसलिए दाखला दिलवाया जाता था, कोई फर्ज़ ऐन नहीं था और माहौल से बचाने के लिए नहीं था, बल्कि इल्मी इदारे के अंदर इसलिए दाखला दिलाया जाता था कि चलो कुछ इल्म आएगा, खुद की भी रहनुमाई कर सकेगा, दूसरों के भी लाखों की भी रहनुमाई कर सकेगा. दूसरे की रहनुमाई के खातिर उसे बनाया जाता था जो फर्ज़े किफाया के दर्जे में होता था. आज वो हाल आया है कि दारुल उलूम के अंदर दाखला वो फर्ज़े किफाया के दर्जे में अब शायद न रहा हो. इतनी जसारत नहीं करता कि वो सही टर्मिनोलॉजी के साथ में कोई फतवे बयान करूं, लेकिन जो माहौल सामने है इसके बाद भी कोई इन टर्मिनोलॉजी के अंदर पढ़ के बहस कर सकता है. आज माहौल से बचाने के लिए कि उसका अकीदा तो साफ पाक साफ और महफूज रहे, उसके अखलाक तो सही रहे, माँ बाप को तो पहचाने. इसलिए वालियान से मेरी अदब के साथ चंद गुजारिश है, अगर चाहते हो नींद दोबारा लौट आए और वही लजीज खाना गले से आहिस्ता के साथ निकल सके, और चाहते हो कि जिंदगी का सुकून उजड़ न जाए, सुकून हमें मरते दम तक नसीब हो, औलाद हमारी आंखों की ठंडक बने, तो इस पुरफितन और जहरीले माहौल के अंदर मेरे और आपके लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं कि जोत दर जोत हम बच्चों का दाखला अब ऐसे दीनी इदारों के अंदर करवाकर कम से कम उनको इंसान तो हम बनाएं. ये सबसे पहला फरीजा. इसके बाद आप जानते हैं मैं भी एक मुल्क के एक कोने के अंदर एक छोटे से मकतब को लेकर बैठा हूं, एंड आई नो हाउ मच इट टेक्स जस्ट टू रन एंड मेंटेन अ मकतब. एंड व्हेन आई थिंक ऑफ हजरत मुफ्ती अब्दुल समद साहब, अनलाइक अदर पीपल ऑफ हिज कैटेगरी हु आर लुकिंग आफ्टर दारुल उलूम, एंड इट मेक्स मी वंडर वेयर डू दे गेट द एनर्जी फ्रॉम, द फिजिकल एनर्जी, द स्पिरिचुअल एनर्जी एंड द सैक्रिफाइसेस, वेयर डज ही गेट देम ऑल इन ऑर्डर टू मेंटेन अ दारुल उलूम इन टुडेज Western society with all the rules and laws and regulations of this country. तो इसलिए ये बड़ी कुर्बानियों के साथ कायम भी होते हैं, बड़ी कुर्बानियों के साथ ये चलाए भी जाते हैं, और ये एक मौलवी ही जान सकते हैं. मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इनको भी और इनके तमाम असातिज़ा किराम और पूरे स्टाफ को, जो मैं यकीन करता हूं कि इसके पीछे रात दिन की जद्दोजहद है जिसके बाद ये रौनकें आप इस वक्त महसूस कर रहे हो, और ये इल्मी वलवला और ये ईमानी ताकत और कुव्वत जो अपने नौजवान बेटों के अंदर इस वक्त आप मचलते हुए देखते हो, ये इन्हीं मेहनतों का नतीजा है, और ये रात दिन की मेहनतों के बाद ये हुआ है. आपने इसकी कदर करनी है, मुझे इनकी कदर करनी है, इनका साथ देना है, इनका ताउन करना है. इसके अलावा आखिरी बात, It's so important that the माहौल at home is also that goes together with what the young people have achieved here in this madrasa. I face these problems in my madrasa. I encourage the children, they should have iman of such a nature, and they should have iman of this strength and so on. As they go home, if they do not have the mahol, then what happens? They feel a cultural clash. They feel they are confused with contradicting messages. One message being given, you must be so strong. On the other hand, if the mahol at home is of TV, is of internet, is of music, and it's of all fashionable clothes and so on, then again, this ilm and this jazba of iman maybe will not last for too long. And it is so imperative that you are to maintain this level of iman and this level of spirit of Islam, then it's imperative that the mahol should go together with what they have achieved here. I apologize to the staff for taking more of your time. I pray from the depth of my heart that may Allah subhanahu wa ta'ala enable us all here to appreciate the great efforts being made behind this madrasa. Aur dua hai Allah ta'ala is idare ko din dugni raat chugni tarakkiyat se mala mal farmaye. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen.